Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. King Software, waar persoonlijk de standaard is. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Het wordt wel het groene casino genoemd. Stropers die wedstrijden doen en gokken op welke hond het eerst een haas vangt. Wildstroperij is strafbaar in ons land. Maar juist nu de lente begonnen is, steekt het fenomeen de kop weer op. Zogenoemde funstropers laten in het voorjaar hun honden oefenen op drachtige hazen die niet zo hard kunnen lopen. Ja, die deed dat gewoon een beetje voor de fun. Ja, en dat gebeurt. Ja, dat is dierenleed. Dat wil je gewoon niet. En die gasten, die deins ook nergens voor terug. Die willen gewoon niet gepakt worden. Vanavond hebben we het over wildwesttaferelen in de Nederlandse natuurgebieden. Het illegaal afschieten van dieren is verboden in ons land. Maar uit een enquête van het Misdaadbureau onder tientallen natuurtoezichthouders blijkt dat stropers nog te vaak vrij spel hebben. Daarover is hier te gast Rolf Overdiep. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. Ook hier is groene boa Wim Kutterik uit Almelo en Bjorn van der Veen. Hij is regiomanager in Overijssel en Drenthe van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. En onze eigen onderzoeksjournalist Berend Jansen is natuurlijk weer in de cijfers en achtergronden gedoken. Jullie kunnen ook meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. En voor het nummer kijk je op WNL. .tv/WhatsApp. Straks meer over stropers. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. In een natuurgebied in Gelderland zijn deze week twee grote containers gedumpt met in totaal zo'n 2000 liter vloeistof, giftig spul, vermoedelijk afkomstig van een drugslab. De gemeente Oost-Gelre laat aan Omroep Gelderland weten dat de kosten voor het opruimen van deze dumping vermoedelijk in de tienduizenden euro's loopt. En Wim Kutterik, groene boa in Almelo, heb je in het gebied waar jij toezicht houdt wel eens drugsafval gevonden? Nou, niet zozeer die grote vader met drugsafval. Wel in de buurt bij andere collega's. Dat was onder Telden. Het gebeurt wel. Maar wat we hier rond Almelo hebben, dat is wel vaak drugsafval in de vorm van wietkwekerijen. Ja, en doet dat nog veel met de natuur bijvoorbeeld? Of brengt dat nog enorme kosten met zich mee? Ja, natuurlijk brengt dat kosten met zich mee, maar dat moet wel opgeruimd worden. En in die poortaarde, zeg maar, waar die plantjes in groeien, daar zit toch een chemisch goedje in korrelvorm, wat natuurlijk slecht is voor de natuur. Bjorn van der Veen, hoe zit dat in Overijssel en in Drenthe? Ja, nou, we zijn natuurlijk heel veel in het veld. En met name op de momenten dat een ander of aan zijn avondeten zit of in zijn bed ligt. Maar wij zien dat vooral met name in de afgelegen zandwegen, dat mensen toch hun rotzooi daar dumpen. En wat dan zoal? Ja, toch wel afval van met name hennepkwekerijen bij ons in de omgeving. Vooral Drenthe zie je dan wel, grenzend aan Groningen, ook grenzend aan de Duitse grens. Dat het makkelijke uitvalswegen zijn. En dan, dan knippen ze de toppen. En dan is de kwekerij niet meer actief. En dan moeten ze de zooi kwijt. Het is een hardnekkig probleem. En het kost heel veel geld om dat allemaal op te ruimen. Uiteindelijk Absoluut. Komt het vaak toch bij de belastingbetaler terecht. Nou ja, zo is het vaak wel, ja. Dan in een ander natuurgebied in Gelderland. Aan de rand van het paleispark van het Loo is een lichaam gevonden. De politie plaatste gistermiddag een tent op de plaats waar het lichaam gevonden is. Er is ook gezocht met een speurhond. Groot onderzoek dus, maar over de doodsoorzaak of over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Rolf Overdiep, stel nou dat een toezichthouder in een natuurgebied een lichaam vindt. Wat gebeurt er dan? En wat is dan het protocol? Wat moet je dan doen? Nou, het protocol is eigenlijk dat de desbetreffende handhaver of jachtopzichter, natuurlijk toezichthouder, eigenlijk al weet vanuit de vereniging instructies wat hij moet doen. Dus afzetten, wegblijven, politie informeren en vooral publiek op afstand houden. En zodra de politie is, trekken wij ons terug, omdat dan een bepaald specialisme gaat komen, zoals forensische opsporing. En die doet verder onderzoek en de oorzaken, ja, die zijn verschillend. Dus lastig om op in te gaan, want Dat kan een misdrijf zijn. Dat kan dat iemand zegt van, nou ja, ik heb het wel gezien in het leven. Het kan ongeluk zijn met een kettingzaag of wat dan ook. Maar daar wordt ter degen bewust mee omgegaan. Ja, hoe is dat voor zo'n handhaver om dit dan mee te maken? Hè? Omdat je het vindt. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ja, nou, dat is voor iedereen verschrikkelijk. Maar wij zorgen er wel voor dat die handhaver, of via zijn werkgever of via ons, dat ze een gesprek met hem aangaan. Het is natuurlijk wel een hele bijzondere beleving die je meemaakt. Dus daar zijn we wel heel duidelijk in dat we daar aandacht aan besteden. Ja, Bjorn van der Veen van de Jagersvereniging Overijssel en Drenthe, dit hoopt niemand mee te maken natuurlijk. Nee, helaas heb ik het zelf wel eens meegemaakt. En dat gaat gewoon niet in je koude kleren zitten. Het gebeurt vaak op de plekken wat publiek niet toegankelijk is. Dus buiten de wegen. En dat is nou net waar we ook graag op toezien, dat we mensen op de paden blijven. Maar ja, vaak met een ongeval, ja, dan wil dat nog wel eens in de nabijheid van mensen gebeuren. Maar als iemand andere plannen heeft, of het is een resultaat van een misdrijf of zelfdoding, dan is dat vaak op de plekken waar de mensen in het buitengebied toch vaker mee geconfronteerd worden. En hoeveel indruk heeft dat toen op jou gemaakt? Ja, een dode is natuurlijk altijd heel triest en heel hard. Maar als dit dan om zelfdoding gaat en dit was een verhanging, ja, dat is gewoon heel confronterend, dat is heel heftig. Maar net wat Rolf net aangeeft ook, ja, dan moet je even rationeel denken. Wat ga ik nu doen? Wie ga ik in kennis stellen? Ja, en dan begint alles te draaien. Dus dat gebeurt moet je ook gelijk weer toch weer ook gewoon weg aan het werk. Ja, zo is het wel, ja. Goed, dan iets totaal anders. In het Brabantse Rukfun, daar hebben ze een nieuwe held, de 69-jarige Co. Die heeft oplichters in de val gelokt. En Berend, wat is daar gebeurd? Ja, nou, Co die keek afgelopen woensdagmiddag, keek die thuis gewoon rustig op de bank naar wielrennen op televisie, toen opeens zijn huistelefoon ging. Nou, hij kreeg een beleefdsprekende man aan de lijn die zich voordeed als medewerker van de Rabobank. En die man die zei, nou, ik ben ICT-beveiliger bij de Rabobank. En hij had kunnen voorkomen dat criminelen een groot geldbedrag van Co's rekening hadden gehaald. Hmm. Nou, Co die voelde vrij snel aan het gesprek, nou, dit klopt niet helemaal. Waar kwam dat door? Waardoor had hij een slecht gevoel meteen er toch wel over? Nou, hij keek, zo vertelde hij later aan Omroep Brabant, dat zij thuis altijd naar programma's als Opsporing Verzocht en Kassa kijken. En daardoor wist hij wel van dit soort type fraude. Wist hij wel dit soort trucs voorbij kwamen. Ja, zeker bij wat oudere mensen. Hè? Zeker ja. Bij wat oudere mensen. Nou, hij was zelf 69 en zo te horen nog vrij kwiek, wat ik ervan begrijp. Ja, hij voelde vrij snel aan dat het niet klopte. En hij belde stiekem met zijn telefoon naar de politie. Wacht even, dus hij had dus aan de vaste huistelefoon had hij die oplichters aan de lijn. Ja. En toen met een andere telefoon, met zijn mobiel, heeft hij de politie meteen gebeld. Met zijn politie gebeld met zijn mobiele telefoon. En hij zette toen de vaste telefoon op de speaker, zodat de politie kon meeluisteren naar het gesprek met de bankmedewerker. Nou, hij sprak vervolgens af met de zogenaamde bankmedewerker van, wij komen zo even uw pasjes ophalen, want het was dan zogenaamd nodig om de fraude op te lossen. Uh-huh. Nou, die agenten die zetten intussen de hele straat af. En dezelfde middag kwam die oplichter nog langs om de pasjes op te halen. Nou ja, hij wist uiteraard niet dat de politie de hele wijk had afgezet. En die was eigenlijk een hele recht toe recht aan aanhouding. En ze konden ook nog twee handlangers in de auto aanhouden. Dat is mooi werk van Co. Dat heeft hij slim aangepakt. Hoe kijkt hij nu zelf hierop terug? Ja, hij was toch wel geschrokken, ook van de aanhouding. Maar hij wordt de lokale held genoemd daar. Maar daar is hij zelf te bescheiden voor, geloof ik. Oh, nou, ik vind wel een held bij deze. Co uit Rukfun is een held. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu Wild West taferelen in de natuurgebieden. Het Misdaadbureau. Hoe vang je een stroper? Doorgaans is dat nog niet zo gemakkelijk, want ze gaan er het liefst als een haas vandoor. Maar in het Brabantse Meel zijn onlangs 3 mannen aangehouden die in oktober op strooptocht gingen, vermoedt de politie. En die avond zelf zijn in het buitengebied van Meel ook al 4 stropers gearresteerd, nadat agenten een zak vonden in een auto met erin 15 dode hazen. En we hebben nu Sven de Laat van Omroep Brabant aan de telefoon. En die hebben wij toch nog even niet aan de telefoon. Hopelijk lukt het zo nog om de verbinding met Sven op te zetten. En dit verhaal uit Brabant te horen in de omgeving van Meel. Nee, we gaan hier aan tafel doorpraten over wildstroperij. Want uit een enquête van het Misdaadbureau onder tientallen natuurtoezichthouders blijkt dat stropers vrij spel hebben. En naar ik begrijp hebben wij nu toch verbinding met Sven de Laat van Omroep Brabant. Goedenavond, Sven. goeie avond. Hallo. Ja, ik had het al even over dat de politie daar behoorlijk wat mannen heeft aangehouden. En dat er in de auto op die avond zelf in oktober een zak gevonden werd met daarin 15 dode hazen. Die auto, die bleek speciaal gemaakt voor stroperij. Wat moet ik daar me erbij voorstellen? Nou ja, dat is inderdaad iets wat we de laatste tijd vaker zien. Dat het stropen steeds professioneler wordt. Met name dus ook door die auto's die speciaal geprepareerd worden. Belangrijkste wat je daarin eigenlijk ziet is dat ze dus bepaalde lichtbakken erop gemonteerd hebben. Je kunt je een beetje voorstellen, met die lichtbakken schijnen ze dan over de weilanden. Waardoor het een stuk makkelijker is om dan de prooien te spotten, om het zomaar te noemen. En vaak zit er dan aan de binnenkant van de auto een heel knoppenpaneel waarmee dus die lichten bediend kunnen worden. En daarnaast heb je dus bijvoorbeeld ook dat ze gebruik maken van speciaal getrainde honden. Windhonden worden ook wel lange honden genoemd. En die blijken dus ook behoorlijk geschikt te zijn voor dit soort praktijken. Ja, want nu dus dan die 15 dode hazen. Weet jij waarom deze mannen op strooptocht gingen? Het lijkt toch wel vooral het verdienmodel te zijn wat erachter zit. Als je een paar nachten goed jaagt, dan blijkt dat toch al snel enkele duizenden euro's op te leveren. Dus ja, dat loont in die zin wel even tussen haakjes. Dat is ook waarom er kritiek is vanuit veel organisaties op de maximumstraffen die ervoor staan. Dan heb je het over een gevangenisstraf van 3 jaar... maar veel vaker een boete die oploopt tot maximaal 21.000 euro. Nou ja, dat klinkt als een behoorlijk bedrag, maar als je dan dus even daartegenover zet dat een aantal nachten goed jagen ook al duizenden euro's oplevert, ja, dan wordt dat relatief makkelijk afgetikt. Komen we hier in de studio zometeen ook nog over te spreken. Toch eventjes Sven de Laat van Omroep Brabant. Wordt er in die omgeving in Meel nou heel veel gestroopt eigenlijk? Nou, het is wel iets wat je vaker hoort. We hebben de afgelopen maanden zeker een hoop van dit soort incidenten gehad. Hetgeen wat we net bespraken van afgelopen oktober, dat staat zeker niet op zich. En ja, mijn collega's Bart Elsendoorn en Lopke Kaptein zijn hier laatst vaker ingedoken. En die horen toch ook wel van de meeste boswachters dat dit bijna aan de orde van de dag is. Zijn dit soort types nou in potentie ook gevaarlijk? Als je ze bijvoorbeeld betrapt? Wat we zagen bij die zaak in oktober, dat was al behoorlijk gevaarlijk. De mannen die destijds betrapt werden, waren in 2 auto's. Op het moment dat de politie besloot om die auto stil te zetten en te controleren, besloten zij er beide van door te gaan. Waarbij een van die auto's dus vol in is gereden op de patrouillewagen van de groene BOA's. Je kunt je voorstellen dat het ook erger af kan lopen dan het nu is gebeurd. Er raakte nu niemand gewond. Dat zijn in ieder geval geen lievertjes. En als je dan bedenkt dat zij wel met zware wapens rondlopen, ja, dan kun je je voorstellen dat een nare afloop kan hebben. En hoe denken de mensen daar erover, de omwonenden? Dat dit eigenlijk in je achtertuin zo ongeveer gebeurt? In zekere zin heerst daar wel onrust natuurlijk. Aan de andere kant is het lastige aan deze praktijken, dat het natuurlijk een beetje aan het oog ontschiet. Het gebeurt midden in de nacht op gebieden die vrij afgelegen zijn. Dus ja, vaak zie je het ook gewoon niet. En de boswachters die ontdekken het dan bijvoorbeeld een dag later aan valstrikken die zijn blijven liggen, of soms dieren die als prooi liggen. Maar het grote probleem is dat heel veel van dit soort stroperspraktijken gewoon niet eens aan het licht komen. Wat ik net al zei, daardoor loont het gewoon. Het blijkt op dit moment ontzettend lastig om die stropers op hete daad te betrappen en te arresteren. Ja. Dank Sven de Laat van Omroep Brabant voor je toelichting. En wij praten hier aan tafel door over wildstroperij. Uit een enquête van het Misdaadbureau onder tientallen natuurtoezichthouders blijkt dat stropers te vaak vrij spel hebben. 9 op de 10 natuurtoezichthouders zegt in de afgelopen 2 jaar wildstroperij te hebben geconstateerd. En bijna de helft zelfs meerdere keren. Hier te gast is Rolf Overdiep. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. Ook hier groene boa Wim Kutterik uit Almelo en Bjorn van der Veen. Hij is regiomanager in Overijssel en Drenthe van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. En natuurlijk is onze eigen onderzoeksjournalist Berend Jansen in de cijfers en achtergronden gedoken. En Berend, toch, als ik in eerste instantie denk aan stropen, dan zie ik toch voor me in Afrika zo'n stroper die dan poseert naast een dode giraf of een dode neushoorn. Maar hier in Nederland, waar draait het dan precies om bij het wildstroop? Nou ja, dat wildstropen, dat is echt, dat gaat er dus gewoon om, eigenlijk hetzelfde als wat je zegt in Afrika. Dat gaat er gewoon om dat ze illegaal dieren doden, dus zonder enige vergunning. Nou ja, dat Wilde Westen tafereel wat je zegt, ja, dat kan natuurlijk niet zomaar zijn dat iedereen op elk tijdstip en maar ieder dier zomaar kan schieten waar en wanneer hij wil. Dus ja, ze lappen gewoon echt alle mogelijke jachtregels aan hun laars. Bjorn van der Veen, je bent van de jagersvereniging. En volgens mij, ja, als je jagers stropers noemt of stropers jagers, dan vinden jagers dat absoluut niet leuk. Waar zit hem dat in? Ja, het gaat natuurlijk nu al over een stukje illegaliteit. Het gebeurt altijd op momenten dat het daglicht het niet kan verdragen. En als je dan naar de jagers kijkt, wij zijn professioneel opgeleide vrijwilligers in het buitengebied. En die stropers die hebben heel vaak ook nog eens illegaal wapens voorhanden. En die doen dus het hele jaar door, niet eens in jachtseizoenen, maar het hele jaar door doen zij gewoon kwaad in de natuur. Ja, want even voor duidelijkheid, jagers die hebben een jachtakte, die doen aan wildbeheer. Ja. Stropers... Kan ik zeggen, die doen eigenlijk maar wat? Nou ja, ik ben nog niet zo heel oud, maar als ik dan de oude jachtopzichtersboeken lees, en vroeger werd er een haasje gestroopt, omdat die anders door de stroper het gezin niet kon onderhouden. Ja, dat is een heel andere vorm van stropen dan dat we anno 2023 hebben, waar het vaak om weddenschappen gaat, waar onder invloed van alcohol en drugs vaak met wapens gehandeld wordt. Nou, wat Rolf net al aangaf, met grote acties, dat geweld niet geschuwd wordt en alles verhard. Dus ja, het staat nogal ver van de jacht af. Het heeft helemaal niks met jagen te maken. Wat voor soort wapens gebruiken ze dan eigenlijk? Is dat dan dus heel anders dan wat jagers gebruiken? Nou ja, met name anders wat jagers is toegestaan om te gebruiken. Kijk, de jacht vindt plaats tussen zonsopkomst en zonsondergang. Dan heb je nog bepaalde beheersoorten, zoals bijvoorbeeld op wilde zwijnen, die dan ook nog in nachtelijke uren mogen worden bejaagd of beheerd. Maar die stropers, die zijn er natuurlijk alles aan gelegen om niet gepakt te worden. Dus dat gebeurt al in de nachtelijke uren. Ja, en die hebben dan vaak warmtebeeldapparatuur, lampen waarover gesproken worden. Ze kunnen in de nachtelijke uren kunnen ze gewoon wild zien lopen. En dat kunnen ze ook met de nieuwste wapens, met geluiddimpers, kunnen ze dat bemachtigen. Rolf Overdiep, jouw leden zijn natuurtoezichthouders. Betekent dat eigenlijk dat zij jagen op stropers? Nou, daar zit je voor een groot gedeelte goed en op een professionele manier. Het grappige is dat ik bij Mil heel nauw betrokken ben geweest. En de laatste drie grote zaken ook. In Brabant, ja. In Brabant, ja. We praten heel veel voor de politie. Maar de hele voorbereiding heeft gelegen bij collega's van SSIB en Vrije Jachtopzichters. SSIB is samen sterk in Brabant. Dat zijn getrainde natuurtoezichthouders. Waar ik een korte tijd manager van ben. Dus ik heb dat hele traject gevolgd, ook vanuit mijn verleden. De auto is niet, die is gewoon door een jachtopzichter die daar uitgerust voor is. We hebben speciale auto's ervoor. Hij heeft die stroper gestopt en niet andersom, want die wilde er vandoor gaan. Met wat voor volk hebben we te maken? Ja, heel bijzonder. Ze nemen wraak. Ik kan er te weinig over zeggen, maar er zijn al acties richting collega's, jachtopzichters of buurtbewoners die meldingen maken. Die krijgen hem terug. Dus wij proberen daar. En dan hebben we dus op... in die Brabantse omgeving, ja, van Meel. Heel Brabant. Dus nee, heel Brabant. Heel Brabant speelt, ja, dit. Ja. Maar je zegt dus als bewoners melding maken. Wat is dan het gevaar wat ze dan lopen? Nou, het lastige is als je een melding maakt, dat daar iemand aan gekoppeld wordt. En als jij in een bepaald gebied bent, of het nou open is met weien, en dat weet Bjorn ook, dan is er één boerderij of boer die doet die melding. En die stroper denkt, hé, ik ben hier net om de hoek gepakt. Dus dat moet iemand van daar uit die buurt zijn. En dan, ja, dan zijn represailles ook vanuit het verleden niet uit de lucht. Zoals? Waar moet ik dan? Nou ja, ik heb zelf van mijn eigen ervaring dat ze dus voor mijn huis stonden te schieten en met de lamp naar binnen scheen en dat de oppas zei van, kun je in huis komen? Nou, vind ik het niet echt lollig meer. Of stenen door de ramen, of lekke banden, of... Maar dat is dus dat je dus echt zorgen maakt over je eigen kinderen, als ik het zo hoor. Nou, dat kan, ja. Maar die worden daar ook in begeleid, die collega's. En nu zijn wij bezig, ook in overleg met de minister van Justitie, waar we kort geleden mee gesproken hebben. En in deze minister van Justitie hebben we heel veel vertrouwen. Door te zeggen, nou, dit hebben wij nodig. Professionele auto's, die hebben inmiddels professionele apparatuur. Want vaak eilen wij en politie achter de criminaliteit aan. Hè? Dat weet Bjorn ook, hè? Want, oh ja, ze hebben wat. Nou, dan moeten wij ook wat vinden. Nou willen we op voorhand. Ik kan niet in details treden. Ja, want dan wil ik natuurlijk dan weten. Wat willen jullie precies dan hebben aan andere middelen? Wat hebben jullie aan de minister gevraagd? Ja, nou, dat kan ik niet zo zeggen. Want die minister kan natuurlijk heel weinig gelijk toezeggen. Er gaan wat meerdere gesprekken en lagen overheen. Oké, maar wat hebben jullie gevraagd? Wij hebben gevraagd goede opleiding, goede instructies, goede samenwerking. Wat ook heel belangrijk is contact met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Niet dat wij het wild beschermen daarvoor, maar omdat dat de mensen oor en oog in het veld zijn, die heel goed tellen, inventariseren, dat wat weggehaald moet worden eruit halen. En samenwerken met bewoners, maar ook ze een bepaalde veiligheid geven. De middelen die we gebruiken zijn een soort, noem het contraspionage, maar hetzelfde als ook die warmtebeeldkijkers. Je kunt daar heel goed mee werken. Je kunt mensen in het veld zien bewegen, sporen in de wei. Ja. Kun je het volgen? Ja. Ja, zeker. Maar ik wilde ook even nog naar Wim Kutterik, die groene boa is in Almelo. Heb je wel eens oog in oog gestaan met een stroper, Wim? Ja, zeker. Dat gebeurt gewoon. Maar wat Rolf ook zegt, met vuurwapen, het lichtbakken in de nachtelijke uren. Dat we dus stropers op hele daad daarbij pakte. En dan sta je wel oog in oog met iemand met een vuurwapen. Kan je ons eens meenemen, Wim, in dit verhaal? Hoe kwam je daarachter? Waar lette je op? Welk signaal kreeg je? Hoe kon je hem te pakken krijgen? Ja, nou, we kregen dus een melding van iemand uit het buitengebied. Dat er gelichtbak werd. En toen zijn we die kant op gegaan, auto weggezet, zijn we gaan lopen. Omdat je het gebied dan ook goed kent. Een beetje ook de binnendoorweggetjes om daar ongezien bij te komen. En vervolgens kwamen we op een kruising en zagen we dus met de warmtebeeld dat er twee personen op ons af kwamen lopen. En op het laatste kon je ook zien dat ze dus een van de personen een vuurwapen, een lang wapen bij zich hadden. En die hebben we laten komen op een meter of 20, denk ik. En toen hebben we de lamp erop gezet, aangeroepen met half politie. En vervolgens gingen ze er van tussen. En toen hebben we dus toch na een korte sprint de verdachte, zeg maar, met lang vuurwapen toch kunnen aanhouden. Maar dan sta je dus wel even oog in oog met iemand met een vuurwapen. Ja, nou, het risico was eigenlijk, want ik was wel samen met een collega. En op een gegeven moment dan, de adrenaline speelt daar natuurlijk ook mee, want je wilt boeven vangen. Maar dan ga je met zo'n iemand tegen de vlakte over de kop. En achteraf bleek dat het vuurwapen wel geladen was. Dus stond gewoon scherp. En hoe voelt dat dan als je daarna thuis bent en er nog eens even de film afspeelt in je hoofd? Ja, nou, dat zijn eigenlijk wel hoe gek als het ook klinkt, maar de krenten in de pap, zeg maar. Hè. Dus dat geeft je toch wel voldoening dat je dan zo'n iemand toch uit het veld kunt halen. Krenten uit de pap. Met een vuurwapen. Maar gelukkig wel goed afgelopen. Maar goed, op dat moment denk je daar niet. Bijna sta je niet bij stil. Dan zit je zo in dit vak dat je zegt van, die vent die moeten we hebben. En ook de andere man met de lichtbak die er tussenuit ging, die hebben we dus later ook nog kunnen aanhouden. Aan de hand van een kenteken van een auto wat later aangetroffen was in de omgeving. Ja, het is dus gewoon weg. Dat was een heel mooi succes. Ja, precies, want dat wil je natuurlijk. Dat je uiteindelijk iemand dan ook nog eens op hete daad kunt betrappen. Bjorn van der Veen van de Jagersvereniging. Kom jij eigenlijk wel eens stropers of vermoedelijk stropers tegen? Ja, kijk, het voordeel van een jager is dat hij is verantwoordelijk voor zijn of haar gebied wat hij of zij beheert. Dus die kent de mensen die er wonen. En dan is een vreemd gezicht in het veld is al heel snel opvallend. En als er net even een te grote auto of een auto te vaak over hetzelfde weggetje rijdt, weer gaat draaien, weer gaat kijken op plekken waar die eigenlijk helemaal niks te zoeken heeft. Zijn ze dan dat bijvoorbeeld overdag aan het verkennen of zo? Aan het afleggen noemen ze dat in politietermen. Dan zijn ze al aan het scannen van hoe ziet de omgeving eruit, waar lopen de reeën. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal vermoedens. Dan hebben wij als jager slechts een signalerende functie. Maar dan zou je daar dus groene handhaving of politie op kunnen zetten. Het probleem bij ons in Drenthe is het met name dat er gewoon te weinig toezicht in het buitengebied is. Wat Wim net schetst is natuurlijk fantastisch. Die hebben daar nog groene toezicht en dat hebben we in Drenthe wel, maar wat mij betreft gewoon veel te weinig. We komen zo nog even te spreken over de capaciteitsproblemen, maar toch even, wat ben je zelf wel eens iets tegengekomen? Ja, je ziet wel tekenen van stroperij. Het is, denk ik, niet zo heftig als wat het in Brabant is. Wat zijn tekenen? Nou ja, dat je bijvoorbeeld vellen van reeën ziet, koppen, poten die dan ter plekke afgesneden zijn. Want dat gaat de stropers om het vlees. Dus met name rond de feestdagen zie ik bij ons best wel tekenen in het veld dat je gestroopte reeën vindt. Of in ieder geval restanten van gestroopte reeën. Ja, dat is puur commercie. Ja, commercie. Maar er wordt dus ook gegokt, hè, Berend, door stropers. En om wat voor soort weddenschappen hebben we het dan eigenlijk? Nou ja, dat is hetzelfde. Dat sluit eigenlijk aan bij wat Sven de Laat net al van Omroep Brabant aangaf. Dat gaat dan om het gokken met lange honden. En ja, dit zijn windhonden die dus eigenlijk helemaal niet die mogen helemaal niet gebruikt worden voor de jacht. Maar er wordt de stropers dus wel gedaan. En wat ze dan doen is, zij gokken onderling op welke hond dan het eerste een haas vangt. Gaat daar veel geld? Ja, er wordt echt grof op ingezet. Soms gaat het wel om 10.000 euro's. Dus ja, dat wordt wel gedaan. Die geluiden krijg je wel met name vanuit Brabant. En wanneer speelt dat? Ja. Is dat het hele jaar door dat ze dat doen? Of? Nou ja, dat is in het jachtseizoen, wat dus van september tot het einde van het jaar loopt. Maar je hoort ook wel verhalen dat ze dat dus doen in het voorjaar, dus nu ongeveer. Ja, dan laten stropers hun ongetrainde honden, want ja, er is geen opleiding voor zo'n type hond. Er is geen jachthondenopleiding voor die wind, voor die lange honden. Maar ja, die laten dan hun ongetrainde honden oefenen op drachtige hazen. Oh, want die drachtige hazen die kunnen nog niet zo hard lopen, dus dan zijn ze wat makkelijker te vangen voor die... Ja. Rolf Overdiep van de Vereniging Natuurtoezicht. Waar speelt dat gokken zich met name af? Hebben jullie daar zicht op? Nee, daar hebben we natuurlijk weinig zicht op. Dat hebben wij ook van horen zeggen. En er zit natuurlijk een bepaalde vorm van wetenschap in. Het is ook wel de groep die soms nauw aansluit bij de beroemde XTC Labs en drugsomgeving. Dus, de verwevenheid is er wel, wat ja, de indruk is in althans. Gevallen, ja. En dan, ja, dan zit je natuurlijk wat hoger op je geld, wat niet bij de bank ligt, maar rondom huizen. En dan is dat manier van die hoeveelheden is dan niet helemaal bijzonder. Ja. Zometeen dan praten we door over stropen. En dan hebben we het over, over gokken. Daar hebben we het net ook al over gehad. Maar dan praten we ook door over die capaciteitsproblemen bijvoorbeeld. Maar we gaan eerst naar het NOS-journaal met Juri Stubenitski. NPO Radio 1. Het was weer een dag van onrust op de effectenbeurzen. Vooral de bankaandelen sloten vanmiddag in het rood. ING en ABN AMRO doken allebei een paar procent in de min. Deutsche Bank verloor zelfs 8,5%. Het Tuchtcollege heeft een internist uit zijn beroep gezet wegens onzedelijk gedrag. De man werkte in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Drie vrouwelijke co-assistenten deden aangifte omdat ze zich tijdens de les moesten uitkleden en zich door hem lieten betasten. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie heeft een werkstraf gekregen van 60 uur. Van Meijeren reed bijna anderhalf jaar geleden op zijn deelscooter door rood, had geen rijbewijs bij zich en weigerde een blaastest. En de vernielingen die werden aangericht in een basisschool in Wissekerken in Zeeland waren het werk van twee kinderen. Twee weken geleden was het een grote puinhoop in de school met leeggegooide kasten en bekladde muren. De school zoekt nu met de ouders van de kinderen naar een oplossing. Het Misdaadbureau. Je luistert naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. En we hebben het hier over wildwesttaferelen in de Nederlandse natuurgebieden. Het illegaal afschieten van dieren is verboden in ons land. Maar uit een enquête van het Misdaadbureau onder tientallen natuurtoezichthouders blijkt dat stropers te vaak vrij spel hebben. Daarover is hier te gast Rolf Overdiep, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. Groene Boa, Wim Kutterik uit Almelo en Bjorn van der Veen, regiomanager in Overijssel en Drenthe van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. En onze eigen onderzoeksjournalist Berend Jansen is in de cijfers en achtergronden gedoken. Berend, jij bent op pad geweest met een groene boa. Waar was dat en hoe was dat? Ja, ik heb samen met groene boa Bart Smit zijn we over de Hoge Veluwe gereden. En ja, de Hoge Veluwe, zoals we allemaal weten, een enorm natuurgebied. Waar je ook alle soorten wild die wij in Nederland rijk zijn kunt vinden. Wie is er niet eens een keer gaan wandelen? Precies, we zijn allemaal wel eens gaan wandelen inderdaad, ja. En ben je daar nog stropers tegen het lijf gelopen? Nee, wij gingen, zoals de heer Van der Veen net ook al aangaf, zijn de stropers vooral 's nachts actief. En ik was met Bart overdag reden we daar rond. Maar het was natuurlijk vooral om even te proeven van, joh, hoe groot is dat natuurgebied? En ook om gewoon hem even aan te horen en even te praten van, ja, wat tref je nou aan op de Hoge Veluwe met betrekking tot stroperij? En hij heeft in zijn 10 jaar als groene boa, voor staatsbosbeheer is hij groene boa, heeft hij echt wel het een en ander meegemaakt qua wildstroperij. En daar heb ik het met hem in de auto over gehad. Het vindt nog steeds plaats. Wij hebben daar ook actief een rol in om dat langzaam tegen te gaan. Door middel van een stukje surveillance wat wij in het buitengebied erop toelaten. En daarbij hebben we wel eens te maken gehad met dieren die wij vinden. Waar gewoon toch een schot op zit. Of een verwonding op zit wat niet is toegebracht door regulier afschot. Daarbij hebben we ook nog wel voorbeelden van dat er hazen zijn gestroopt met luchtbuksen. En die gasten zijn ook gepakt. Ja, die deden dat gewoon een beetje voor de fun. Ja, en dat is allemaal vrij recent gebeurd. Ja, en dat gebeurt gewoon nog steeds. En maar goed, die is in beslag genomen. Tegen de persoon is procesverbaal opgemaakt. En die reed midden in de nacht met een kruisboog in het veld. Ja, is toch een beetje vreemd. Op de velen, maar komt eigenlijk alles voor wat we in Nederland hebben qua grofwild. Edelherten, damherten, wilde zwijnen, reeën. Ja, waar we dan nu rijden is echt een stukje Zuid-Veluwe. In deze omgeving zijn er gewoon wel edelherten gestroopt. Ja. Waarvan dan gewoon delen zijn uitgehaald. Dus noem maar eventjes, de ruggen zijn eruit gesneden. Biefstukken, de achterlopen zijn eraf gehaald. En ook wel eens gewoon dat van een groot edelhert alleen het kop, de kop met het gewei eraf gesneden is. Ja, en dat was ook op een plek gebeurd waar dat normaliter niet gebeurt door regulier faunabeheer. Ja, en het beest was gewoon laten liggen. En de kogel is uiteindelijk ook terug eruit gehaald. Ja, dat was ook niet een munitie wat we gebruiken voor de jacht. Dus dat was ook weer illegaal. Ja, en dat gebeurt. Ja, dat is dierenleed. Dat wil je gewoon niet. En die gasten, die deinsen ook nergens voor terug. Die willen gewoon niet gepakt worden. Ze deinsen nergens voor terug. Wim Kutterik, Groene Boa en Almelo. Voel je eigenlijk wel eens echt onveilig? Nou, onveilig is een beetje een groot woord natuurlijk. Maar je moet er altijd in dit soort zaken, wat de collega ook zegt, super alert zijn. We werken dus voor 90% altijd alleen. En gelukkig heb ik de volledige bewapening, dus de geweldsmiddelen. Ook een vuurwapen dus? Vuurwapen, ja, een vuurwapen, een handboeien, pepers, twee wapenstok. En we dragen ook sinds 2 jaar een kogel- en steekwerend vest. Ja, Berend, dan ga ik toch even naar jou. Hoe zit dat nou eigenlijk? Hebben al deze toezichthouders een beschikking over een wapen? Nee. Kijk, de heer Kutterik die werkt volgens mij voor natuurmonumenten. En zoals Bart Smit, die werkt voor Staatsbosbeheer. En Staatsbosbeheer die kiest er zelf voor om de Groene Boa's geen vuurwapen te geven. Nou, dat kan natuurlijk. Maar dus niet alle Groene Boa's hebben een vuurwapen. Maar die mogelijkheid is er wel dat ze getraind kunnen worden. Maar ja, er komen altijd opleidingskosten en alles komt erbij kijken. Nou hebben wij tientallen natuurtoezichthouders geënquêteerd. Wat zeggen zij over die veiligheid? Ze zeggen gewoon wel echt dat deze tijd gewoon wel dat ze met verschillende problemen te maken hebben. Dus nou ja, een van die dingen is dus stropers. Maar ja, ook, we hebben het er al eerder even over gehad, drugscriminelen die afvalstoffen dumpen. Ja, die deinen ze ook niet zomaar terug voor iemand. Die 60% van deze natuurtoezichthouders, die geeft echt wel aan in die enquête, ja, dat zij zich zorgen maken over hun eigen veiligheid. En wat zouden ze willen? Waardoor zouden zij zich veiliger voelen? Nou ja, een vuurwapen is dan echt wel een van die dingen. Kijk, 40% van die mensen die wij gevraagd hebben, natuurtoezichthouders, die geeft aan dat de vuurwapen hen zou helpen om dit veiligheidsgevoel te vergroten. Ja. Bjorn van der Veen van de Jagersvereniging. Zijn ze nou voldoende bewapend? Dat denk ik niet. Als ik kijk naar onze toezichthouders in de omgeving, dat zijn grotendeels groene boa's. Vaak ook belast met controle op de visserij. Het zijn vaak de boa's bij natuurorganisaties of vrijwilligers die toezicht houden op loslopende honden, op mountainbikers, op motocrossers. En dat is natuurlijk ook een rol in het buitengebied als groene toezichthouder. Maar om echt daadwerkelijk het hardnekkige stropen van de criminelen te bestrijden, ja, dan moet je denk ik met een gelijke vuist moet je optreden. En dan denk ik dat wij in Nederland voor de groene boa's te weinig en te slecht bewapend zijn. Rolf Overdiep van de Vereniging Natuurtoezicht. Zouden dus meer groene boa's die bewapening moeten krijgen? Nou, het ligt ietsjes ingewikkelder. Want vroeger, waren de natuurtoezichthouders, jachtopzichters, waren ze onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie. Nog niet eens zo lang geleden. En die waren allemaal bewapend. Toen is er een soort kentering gekomen. En toen waren ze ook de natuurtoezichthouder bij de samenvoeging van de Rijks- en Gemeentepolitie vergeten. Ik moet het er even vooraf bij vertellen, want anders is het bijna niet te volgen. Zie je nou wel voor ons? Nee, helemaal niet. Nee, okay. Ik probeer u goed te volgen. Vertel verder. En daarom is dat een beetje losgelaten. Heeft iedereen wat gevonden? En tot en met vorig jaar een ambtenaar op het ministerie van Justitie zei, we moeten gewoon niet willen dat die groene mannetjes met automatische geweertjes rondlopen. Ja. Dan denk ik, ja, jij ging een maand eerder ging hij over de verkeersborden in Groningen en nou is dit je dossier. Dus dat is heel wel bijzonder. Maar goed, daar is wel een kentering in. Heeft daar plaatsgevonden natuurlijk. Nou, we zijn bezig. We zijn bezig en het is per de organisatie vraagt aan. Dus die Die, maar in de namen met de verharding zal er misschien onderdelen zijn, en daar zijn we wel mee bezig, die eventueel bewapend gaan worden. Maar niet iedere groene boa wordt bewapend. Nee. Hoe groot is nou eigenlijk het stroopprobleem hier in Nederland, Berend? Nou ja, we hebben dit onder andere nagevraagd bij de politie en ook bij de Raad voor de Rechtspraak. Maar nou ja, het vreemde hieraan is dat wildstroperij wordt eigenlijk nergens landelijk geregistreerd. Dus wordt er ook niet bijgehouden. Dus het valt gewoon onder dierenleed in brede zin. Maar wildstroperij zelf zijn heel moeilijk cijfers van te krijgen. Dus ja, om het kort door de bocht te zeggen, niemand weet het eigenlijk. Nee, maar we hebben natuurlijk wel inzicht geprobeerd daarin te krijgen. Ook door die enquête onder al die natuurtoezichthouders. Wat zeggen zij? Hoe vaak constateren zij stroperij? Nou ja, van die tientallen natuurtoezichthouders die wij gesproken hebben, geeft nou ja, toch al bijna 90% geeft aan dat zij in de afgelopen 2 jaar met wildstroperij te maken hebben gehad. Meer dan de helft zelfs meerdere keren. En is dat dan ook veel meer dan in andere jaren? Neemt dat toe? Nou ja, 60% van hen geeft aan dat het echt wel is toegenomen, ja. Rolf Overdiep van Natuurtoezicht. Zien jullie dat het toeneemt? Ja, het neemt zeker toe. Het is natuurlijk heel lucratief en het is heel spannend. Ik wil Berend even aanvullen. Vanuit de politie, we hebben dat landelijk uitgezet. Ik heb nog met contact met jou over gehad. Hebben ze 3500 meldingen zeker. Maar het systeem waar het ook in weg gezet moet worden, ja, dat is gewoon heel lastig. En er staat stroperij niet specifiek in. Maar ze denken dat het topje van de ijsberg is. Zie, maar je kan dus niet op die manier uitsplitsen, maar het lijkt in ieder geval meer. Wat zijn daar nou de gevolgen van, Rolf? Dat hele gebieden gewoon leeggehaald worden. En dan kun je net doen of het er niet is, hè? Maar er zijn gebieden bij ons uit de buurt, zijn gewoon 75 reeën weg. En hoe weet je dat? Omdat de jagers expliciet tellen van ook naar aanleiding van dat moeten weg, dat voor een bepaalde stand. Gewoon hele gebieden worden gewoon leeggefietst. Bjorn van der Veen van de Jagersvereniging, is dat inderdaad zo? Merk je dat ook zelf? Dat er ineens, nou ja, dat je het gewoon ziet dat er een aantal niet meer zijn die eerder wel signaleerden? Nou, met de reeën zie ik dat wel. Met name rond de feestdagen, en dat is natuurlijk heel cliché, want dan moet iedereen opeens wild eten. Dan horen we ook vaak wel schoten in de omgeving in de nachtelijke uren, waarvan we gewoon weten dat er niet gejaagd of beheerd wordt op vergunning of ontheffing. Dus vlak voor kerst dan? Rond de feestdagen zie je het zeker, want dan gaan de wildprijzen gaan omhoog en dan is het gewoon ook makkelijker te vermarkten. En ik heb gelukkig in onze omgeving nog geen tekenen van lange honden en van stroop op hazen. Maar dat gokken. Het wordt gokken. En de pakkans is gewoon heel klein als je weinig toezicht in het buitengebied hebt. Nou, en volgens mij is dat ook, Berend, wat volgens veel van die natuurtoezichthouders de oorzaak is, hè, van die toename. Ja, precies wat Bjorn zegt. Ja, die pakkans is gewoon veel te laag. Hè. Komt uit die enquête. En daarnaast geeft ook 90% van die natuurtoezichthouders geeft aan dat er onvoldoende capaciteit is in hun gebied om te kunnen handhaven op wildstroperij. En dat zijn geluiden die we dus ook die we veel horen. Geluiden, maar kunnen we het ook nog aan de hand van andere cijfers bevestigen dat die pakkans laag is? Nou ja, om hierachter te komen, wat ze zeiden van ja, die cijfers zijn lastig te achterhalen. Omdat het stroperij, ja, daar valt meerdere dingen over dan alleen wildstroperij. Maar ja, hebben we toch bij een van de grootste natuurbeheerders, namelijk Staatsbosbeheer, hebben we de cijfers opgevraagd. En zij geven aan dat in hun gebied in 2022 bijna 100 keer wildstroperij is geconstateerd. Maar slechts in één geval hebben ze procesverbaal opgemaakt. Zo. Wim Kutterik, Groene Boa in Almelo. 90% van uw collega's eigenlijk, van jouw collega's zegt dat er dus onvoldoende capaciteit is om te handhaven op stroperij. Dat is nogal wat. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat hele toezicht, dat holt gewoon achteruit. En er staan wel weer wat nieuwe collega's op, maar om de goede collega's in te vinden en ook wat Bjorn ook zegt van ja, kijk, de capaciteit hebben we niet. De opleidingen die zijn dusdanig dat dus boa's afhaken en de kosten natuurlijk, hè, het hele kostenplaatje. Maar toezicht, met name hier in Twente, dat is ook een stuk minder geworden. Ja, en Rolf Overdiep, hoe zou je dat nou kunnen verhogen, die pakkans? Door de samenwerking met de politie, want de laatste 3 grote stroperijsuccessen in Brabant, want wij zitten heel erg met lange honden en dat soort, trouwens een dat gokken erop, pragmatische techniek, ja, dat zit er dan aan vast, maar de wijze waarom ze met beesten omgaan. Opleidingen, die moeten verkort worden, die moeten anders worden, die door de overheid gegeven worden. Een gemiddelde boa betaalt 1200 zoveel euro per jaar. Ja, dat noemen we dan de PHB, over de opleidingsniveau, daar valt over te twisten. Er moeten meer gespecialiseerde mensen komen. Nou, die opleidingen geven wij als organisatie. En drie, waar we nu mee bezig zijn, dat is met dat SSIB, Samen Sterk in Brabant, een soort club binnen een club, gespecialiseerd maken. Dus niet alle BOA's voorzien van een vuurwapen, maar een soort specialisme creëren, dat je samen met die politie op pad kan. Want daar zijn de laatste successen, alle voorbereidingen van die stroperij hebben merendeels bij de groene BOA gelegen. Dat is niet zomaar meer een of andere, van vader op zoon goed. Met alle respect, hè, Wim, sorry. Maar Wim, die wel van vader op zoon, maar toch. De familie Kutterik is echt uniek. En dat we daar weer ons op gaan focussen en ook de minister duidelijk maken, joh, onze gebieden worden leeggehaald, doe er wat aan. Ja, Willet, om welke dieren is het die stropers eigenlijk te doen? Ja, nou ja, er is een hoop wild, verschillende wildsoorten, maar het blijkt echt wel dat drie soorten voornamelijk in trek zijn. En dat zijn dan hazen, nou ja, onder meer door die lange honden loopt dat aantal op. Maar ook de geluiden die we hier ook hoorden, reeën en konijnen. Ja, Wim Kutterik, Groene Bo en Almelo, zijn... Ja, liggen dieren ook vaak te creperen? Ja, dat komt natuurlijk voor. Kijk, want die stropers die gebruiken dus niet het kaliber wat voorgeschreven is om grofwild te schieten. En die gebruiken dus een klein kaliber geweer, een .22 meestal. Maar wat we hier ook nu constateren, dat is dus nieuwe wapens. En dat zijn de perslucht, de PCB-wapens. Oké, en wat moet en die zijn gewoon vrij te koop. Een PCB-buk, dat is een persluchtwapen, dat is... die werkt onder gasdruk. En daar zit iets van 300 bar zit erachter. En die kun je vergelijken met een .22. En die worden dus nu in de stroperij op Reewold, op Hazen. En ja, er worden zelfs varkens mee geschoten. Met een heel zwaar kaliber. En dan praat je over 9 mm of 7,5 mm. Dus natuurlijk heb je dan heel veel dierenleed. Omdat die kogel niet het effect heeft op het dier zelf. Ja, en Wim, ben je ook wel eens een dier tegengekomen dat in pijn had op dat moment? Kijk, zo'n dier wat dan opgeschoren wordt, met name het reewild, die is dan gewond, maar die kruipt weg. En die, vervolgens gaat hij wel door naartoe, omdat hij van binnen toch zoveel schade heeft. Maar gaan jullie dan bijvoorbeeld posten om te kijken of de stroper dan nog naar dat dier toe komt bijvoorbeeld? Stel dat je het hoort. Ja, maar die stroper die gaat dus niet achter dat dier aan. Kijk, een jager die misschien een dier zal aanschieten, die doet alle moeite met inzet van een hond en noem maar op, om een aangeschoren varken of ree of het binnen te krijgen. Maar een stroper die schiet op een dier en als hij er ligt, dan ligt hij er. Maar ligt hij er niet, die neemt niet de moeite en het risico om hem na te zoeken. Ja, dus met alle ellende van die. Rolf Overdiep, ja? Nou, ik wil Wim even aanvullen. Een paar weken geleden, vorige week geloof ik, hebben collega's uit Oost-Brabant stropers gepakt, waarvan één reed dood in de auto lag en de ander nog levend. Dus die gaat niet gelijk op dat schot, op dat soort kaliber om. Dat kaliber kun je kopen in elke sportzaak. Je moet je alleen legitimeren en boven de 18 of 16... Wim, wat was het? Ja, boven de 18. En dan kun je dus mee op je schoot in de auto zitten in zo'n hoes. En dan haal je hem eruit en je ligt bij en je bengst een beest dood of aan. En doe je die hoes weer dicht en dan sta je verderop, word je gecontroleerd. En dan zegt de politie, ja, je hebt het wapen bij. Ja, dat mag, hè. Ja, klopt. Omdat dat wapen niet verboden is. Een misser van de overheid. Bjorn van der Veen, mee eens? Ja, dat klopt. We hebben een blauwe bessenteler in het jachtveld. Hij heeft 20 hectare blauwe bessen. Dat is een product waar zij dagelijks in het groeiseizoen tussen de rijen doorlopen. En die boer heeft gewoon in die zomer 7 reeën gevonden. Met een gat aan de ene kant en aan de andere kant geen uitschot, noemen wij dat dan als jager. Als je zwaar kaliber hebt, schiet je inschot, uitschot. En dan plaats je een dodelijk schot. En met te lichte kalibers waarover gesproken wordt, dan creperen de dieren, gaan niet meteen dood. En die worden dan door zo'n boer gevonden. Die zien we dus heel veel pijn dan. Waarschijnlijk wel. Heel tragisch. De pakkans is dus laag. Maar stel je wordt wel gepakt, Berend. Welke straf kun je dan krijgen? Ja, stroperij valt in Nederland onder de wet economische delicten. En in geval van opzet kun je maximaal 6 jaar celstraf krijgen. En Rolf Overdiep en volgens mij ook Bjorn van der Veen. Jullie vinden volgens mij beide dat er te vaak te lage straffen worden uitgedeeld. Dat komt omdat er in de rechterlijke macht, en daar zijn wij mee bezig, en we hopen dat de KNJV er ook mee wil in participeren. We zijn rechters en officieren van justitie willen wij bijscholen door middel van beelden. Ik zou je direct wat beelden laten zien, maar die kan ik nu niet delen met je. Laten zien wat het effect is van het stropen. En die straffen zijn te laag. Oké, dus eigenlijk zeg je, rechters moeten soort op cursus in de gebieden om te zien... Ja, ze denken nog steeds dat iemand die zijn, gezin nog eten geeft of zo. Ja. Maar het kantelt wel, maar het kan niet snel genoeg kantelen. Oké, maar jullie zijn bezig om dit soort cursussen te organiseren voor rechters. En willen die rechters dat ook? Nou, ik denk dat het dom is als ze dat niet zouden willen. Maar wij maken het duidelijk wel dat dat onmisbaar is. Want daar hebben we een dag voor nodig. En we beginnen daarmee met de SSIB om te zorgen dat we een aantal om ons heen verzamelen. En dan is het hoort, zegt het voort. Maar dan is jouw beeld, een dramatisch beeld, brengt altijd meer op, geld op. Nou, kijk maar naar de laatste trieste gevallen. Ja, en dan is de hoop, Bjorn van der Veen van de Jagersvereniging, dat er dus hogere straffen uiteindelijk opgelegd worden, daadwerkelijk. Nou, ik wil nog heel graag een stapje terugmaken. Wij zijn erbij gebaat dat er meer toezicht komt in het buitengebied, dat de pakkans veel groter wordt. Dan komt het probleem ook veel beter in beeld. En dan hoop ik dat de rechterlijke macht zegt, we gaan die straffen verhogen en we gaan ook daadwerkelijk een plek in de politiesystemen geven, waarin stroperij benoemd wordt. En dan leggen we dingen aan de kaart en dan kunnen we hout snijden met elkaar. We hebben nu, als het goed is, Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ik begrijp dat jullie van plan zijn om kamervragen te stellen. Wat wilden jullie weten van de minister? En waar zijn die vragen? Ja, wat willen jullie vragen? Wat willen jullie weten? Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk ook wederom weer geschrokken van de vraag van de minister te weten. Of zij ook denkt dat die pakkans die nu zo laag is, dat het gevolg is van de bezuinigingen van de handhaving in het buitengebied. En dat is toch wel iets wat wij zien en waar we ons grote zorgen over maken. Want het is natuurlijk gruwelijk wat er gebeurt. Niet alleen bij stroperij, ook bij de jacht natuurlijk. En we willen dat de minister meer middelen beschikbaar stelt bij de politie en het OM om hierin te ondersteunen. Ja, dus want jullie hebben natuurlijk ook de uitkomsten gezien, dat 9 op de 10 natuurtoezichthouders zegt dat ze in de afgelopen 2 jaar wildstroperij hebben geconstateerd. Bijna de helft zelfs meerdere keren. En jullie zeggen, nou, daar moeten we iets aan doen. En vandaar dus ook die Kamervragen. Ja, absoluut. Ja, we vinden dat ongelooflijk belangrijk. En net ook die verhalen, dat er nog levende dieren ergens in een kofferbak worden afgevoerd. Dus dat moet onmiddellijk stoppen. Maar die pakkans die is nu heel erg laag en het neemt nog verder af. Dus de minister die is daar wel uiteindelijk voor verantwoordelijk. En wat we eerder hebben gezien in vragen die we al eerder aan andere ministers hebben gesteld, is dat er vooral wordt gewezen naar de rol van de provincies, de rol van de politie. Maar uiteindelijk is de minister zelf verantwoordelijk voor de goede instandhouding van deze dieren. En we moeten ook niet vergeten dat reeën en hazen, dat zijn natuurlijk soorten die hier het slachtoffer van zijn, dat wel beschermde diersoorten zijn in Nederland. Goed, dank Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. Deze keer een vraag van Vivian. Hoi, dit is Vivian uit Amsterdam. Ik vroeg mij af, jullie hebben het over stropers. En nu de wolf terug is in Nederland, is dat ook een prooi voor de stropers? Is de wolf nu ook een prooi voor stropers? Berend, even. Sinds een aantal jaar is die wolf natuurlijk terug in Nederland. Hoe zit het? Daar mag natuurlijk echt niet op geschoten worden ook, hè? Nee, in Nederland is de wolf een beschermde diersoort. Dus dat mag helemaal niet bejaagd worden. Ook niet door de jagers? Nee, door niemand niet. Hij mag niet gedood worden. Er zijn wel voorbeelden van dat hij gestroopt is. Dus bijvoorbeeld in oktober 2021 is er een wolf doodgeschoten bij Stroe. Daar werd destijds ook een 16.000 euro voor uitgeloofd door de Stichting Faunabescherming voor de gouden tip die zou leiden tot een aanhouding. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. Nee. Rolf Overdiep van de Vereniging Natuurtoezicht. Is die wolf nu een prooi? Nee, ik kan natuurlijk niet in het gedachtegoed krijgen. Kijk, een wolf om te stropen, om te eten, dat is nul. Hè? Het enige wat je in Zweden en Noorwegen ziet en andere landen, maar daar lopen er mega veel rond dan hier, dat er mooie bontmutsen van gemaakt worden. Dat is natuurlijk wel. Dat is dan het enige wat je ermee zou kunnen doen. Maar nu, die 35 die er dan in Nederland zijn, plus het aantal dwalenden. Dat is nog niet een lucratieve bezigheid. Nee, maar er is natuurlijk wel ook veel woede, bijvoorbeeld, hè, Berend, bij boeren. Oh, ja. Die, ja. Als je schapen doodgebeten worden, daar lopen ook de gemoederen hoog over op. Nou ja, zeker. En bijvoorbeeld in de provincie als Drenthe, waar de heer Van de Veen, ja, daar zijn gewoon heel veel schaaphouders, maar er lopen ook wolven rond. En daar hoorde je geluiden van, ja, als die wolven niet, als die schapen niet waren, dan zou die wolf hier ook helemaal niet zijn. Dus ja, ik heb contact gehad met Preta Wijnsema van RTV Drenthe. En die heeft er ook wel wat over te zeggen. De gemoederen lopen hoog op in Drenthe. En ja, het is een polariserend onderwerp. Je hoort eigenlijk vooral die mensen die voor en tegen zijn. En het laatste waar dat speelde hier in Drenthe, dat ging om een lezing over de wolf. Er stonden bijvoorbeeld bij de aankondiging van deze lezing: welk kaliber kogel, schreef iemand. Er werd ook opgeroepen tot demonstraties en om kadavers op de stoep te leggen. En ik kan ook zeggen dat de wolvenconsulent, die is ook door een schapenhouder nou, bedreigd, of is gewoon tegen hem gezegd: iedereen die wolfwerende maatregelen voorstaat, die verdient een kogel. Alles wat daar gaat in de berichtgeving, wat daarover gaat, dat die wolf, dat het hek weer niet goed genoeg was. Want dat is dan bijvoorbeeld de wolvenconsulent die dat dan controleert. Nou, en dan zijn de reacties vooral heel heftig. Dat zijn dan vooral uitingen op Facebook van een groep Geen Wolf. Dan zie je eigenlijk heel, heel vaak, als het iets positiefs is over een wolfwerend hek, dat er al snel vrij extreme reacties op komen. Ook over, zeg maar, mij als schrijver van waardeloze journalistiek en dat soort dingen. Dus dat zijn wel serieuze zaken. We hebben wel geluiden gehoord dat een beetje in de ruige hoek in Zuidwest-Drenthe, dat daar wel mensen zijn die zeggen dat ze een geweer hebben aangeschaft. En die dan ook wel, dus er zijn ook wel mensen die hardop zeggen van, nou, als ik hem in de tuin zie, dan schiet ik hem af. Bjorn van der Veen, je bent regiomanager van de Jagersvereniging in Overijssel en Drenthe. Merken jullie dat daar de discussie ontspoort toch in bedreigingen over en weer? Ja, kijk, het is natuurlijk een heel lastig dossier. Zoals al aangegeven werd, is niet alleen Nederlands nationaal beschermen, zelfs Europees. Nou, nu worden er bijvoorbeeld in Scandinavië worden er al hele wolvenrassia's gehouden om die wolven te beheren. Het is denk ik een kwestie van tijd. Maar zolang er geen beleid is, geen wetgeving opgeschreven is, kunnen en mogen we niks. En dat is hetzelfde met emoties. Als een crimineel je kinderen te grazen neemt, dan roep je ook wel eens een keer iets en dan schreeuw je ook wel eens een keer iets van, als ik hem in de kladden krijg, dan pak ik hem. Maar zo werkt het zo niet. Zo duid je dan die bedreigingen. Nee, want zo werkt het inderdaad zo niet. Zo werkt het niet. Berend, verwachten experts nou dat de wolf in de komende tijd een grotere prooi wordt? Dat is lastig te zeggen. Maar ik heb wel met Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt gesproken. En hij geeft aan dat het naïef is om te denken dat het niet zou gebeuren. Goed. Heb je ook een vraag? Ga dan naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer van de WNL Misdaadlijn. Ik dank de gasten Wim Kutterik, Rolf Overdiep, en ook Bjorn van der Veen voor jullie komst. Volgende week op hetzelfde tijdstip zijn we er nu weer. Nu Eshwet El Milouri met de bus in Holwerd. Bijna op de Wadden dus. Tot volgende week. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Cultuur. Een groot woord, maar cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros, de omroep voor ons. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. En wist u dat Specsavers Audiciëns dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan,